زرین ہمراہ کیا بدرکھے کا حضرت عائشہ صدیقہ بطرف مدینہ منورہ بیبا عائشہ ہموشی کہ علی بنی فرزندیں بین ما درگیری پیشی ہیں سب پیشی ہیں ونی منی فرزندیں مثل گزشتا حضرت علی خطبہ نے ہموشی عائشہ منی مات مثل گزشتا ہما حرمتی قبلا مجدگی